Book 2 29 29 في المطعم 1 No restaurante 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ A mesa está livre? من فضلك قائمة الطعام. Gostaria de ver o cardápio, por favor. ماذا تنصح? O que é que você me recomenda? من فضلك واحد بيرة. Gostaria de uma cerveja. من فضلك واحد مي معدنية. Eu quero uma água mineral. من فضلك واحد عصير برتقال. Eu quero suco de laranja. من فضلك واحد قهوة. Eu quero café. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Eu quero café com leite. مع سكر من فضلك. Com açúcar, por favor. من فضلك واحد شاي. Eu quero chá. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Eu quero chá com limão. من فضلك واحد شاي مع حليب. Eu quero chá com leite. هل عندكم سجائر? Você tem cigarros? هل عندكم منفضة سجائر? Você tem cinzeiro? هل عندكم شعلة نار? Você tem isqueiro? ينقصني شوكة. Falta garfo. ينقصني سكين. Falta faca. ينقصني ملعقة. Falta colher.